Moment reakcji na decyzję, która zapadła w Oslo. PO 29%, PiS o 1 punkt mniej. O tym sondażu i o kampanii samorządowej już za chwilę. Są kolejne problemy w dotarciu do 42-letniego górnika, już piątą dobę uwięzionego pod ziemią w kopalni Mysłowice Wesoła. Znów nie udało się wznowić poszukiwań. Okazało się, że temperatura w wyrobisku jest zbyt wysoka, mówi szef sztabu akcji Grzegorz Standziak. Będzie konieczne zabudowanie dodatkowego urządzenia klimatyzatora, ponieważ temperatura jest tak wysoka w tym rejonie, do którego będą chodzić ratownicy, że czas pracy skróciłby się naprawdę do takiego minimum, że nie bylibyśmy w stanie dojść do końca wyrobiska. To urządzenie jest w tej chwili transportowane na dół. Ta operacja potrwa kolejnych kilka godzin. Wcześniej ratownicy ponad dobę budowali tamę przeciwwybuchową ze względu na niebezpieczne stężenie gazów. Do wypadku w mysłowickiej kopalni doszło w poniedziałek. Rannych zostało około 30 górników. Stan 4 jest krytyczny. Jednego górnika nie udało się wydobyć na powierzchnię. Jest pierwsza reakcja najmłodszej na świecie noblistki na to, co ogłoszono dziś w Oslo. Jestem dumna, że jestem pierwszą Pakistanką i pierwszą młodą kobietą, która otrzymuje tę nagrodę. To dla mnie wielki honor. Tak mówi 17-letnia Malala Yousafzai. Malala jako 15-letnia dziewczyna przeciwstawiła się talibskim ekstremistom i mimo zamachu na jej życie nie przestała walczyć o prawo kobiet do edukacji w krajach islamskich. Wraz z nią pokojowym Noblem został uhonorowany działacz Kailash Satyarthi, działacz na rzecz praw dzieci w Chinach. Komentarze w tej sprawie, w sprawie decyzji Komitetu Noblowskiego zebrała Sylwia Białek. To problemu nie rozwiąże, ale zwróci uwagę na to, o czym Zachód często zapomina. Tak przyznanie pokojowej Nagrody Nobla działaczom na rzecz praw dzieci komentuje profesor Adam Daniel Rotfeld. Jak mówi, jest wdzięczny Komitetowi Noblowskiemu za to, że dostrzegł problem wykorzystywania do pracy dzieci. Dzieci są rzeczywiście traktowane w sposób niezwykle taki instrumentalny, właściwie jak istoty bezbronne, które produkują za jakąś tam strawę. One nie zarabiają pieniędzy, natomiast często od nich uzależnione są rodziny. Przyznanie pokojowej Nagrody Nobla pakistańskiej aktywistce Malali Yousafzai zaskoczona jest dr Patrycja Sasnal z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Jak mówi, tę 17-latkę świat już poznał. Otrzymała między innymi Nagrodę Sacharowa. Występowała na forum ONZ w Nowym Jorku. Byli kandydaci, którzy wydaje się być może zasługiwali na tę nagrodę bardziej, ale to zawsze jest tak. Na przykład to, co robi nowy papież. W uzasadnieniu Komitet Noblowski napisał, że wyróżnienie trafia do działaczy za walkę z ciemiężeniem dzieci i młodych ludzi oraz o prawo wszystkich dzieci do nauki. Sylwia Białek, Polskie Radio. To pierwszy sondaż, w którym zsumowano głosy poparcia dla PiS-u, Polski Razem i Solidarnej Polski. I mimo to partia Jarosława Kaczyńskiego nie wysuwa się na prowadzenie. W najnowszym badaniu TNS Polska poparcie dla Platformy Obywatelskiej wynosi 28%, a dla Prawa i Sprawiedliwości 27%. Dalej są jeszcze SLD z wynikiem 14% i PSL, na który głosowałoby 9% badanych. Ten sondaż dotyczy wyborów parlamentarnych. Tymczasem do wyborów samorządowych pozostał tylko nieco ponad miesiąc i PiS rusza w Polskę. Politycy tej partii mają odwiedzić wyborców we wszystkich powiatach. Moment jest istotny, tłumaczy wiceprezes PiS Adam Lipiński. Mamy dużą szansę przejęcia władzy w kilku sejmikach, a rolą prezesa jest to, żeby mobilizować. W sytuacji wyższej konieczności posłowie muszą się poddać zaostrzonym rygorom dotyczącym jedności przekazu. Trzeba opanować energiczną osobowość i uważać, przyznaje posłanka Krystyna Pawłowicz. Nawet z żartami, dlatego że opinię publiczną można bardzo na to manipulować, no to wolę się nie odzywać. Szef struktur terenowych Joachim Brudziński powiedział, że posłowie przypomną wyborcom, że jest alternatywa dla tych, którzy likwidują Polskę powiatową. Że jest światełko w tunelu i tym światłem jest Prawo i Sprawiedliwość. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Od ponad miesiąca nie pokazuje się publicznie, co wywołuje wiele komentarzy. Przywódcy Korei Północnej nie było nawet na dzisiejszych uroczystych obchodach 69-lecia powstania rządzącej krajem partii. Ostatni raz widziano go 3 września wraz z żoną na koncercie. Gdzie jest Kim Jong-un? Można się tylko domyślać. Najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie nieobecności Kim Jong-una w życiu publicznym to choroba. I te wersje potwierdzają koreańskie media, podając jedynie, że przywódca odczuwa dyskomfort. Ale jak mówi ekspertka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Justyna Szczudlik-Tatar, możliwe są też inne powody. Są oczywiście też spekulacje, że być może jest albo odsunięty od władzy już, albo jest w areszcie domowym, albo też pojechał do swojej rezydencji, ponieważ boi się o swoje własne życie w związku z ewentualnymi walkami frakcyjnymi w partii. To nie pierwsze takie zniknięcie Kim Jong-una. Wcześniej dyktator znikał w 2012 i 2013 roku, ale na krótszy czas. Z lub bez Kim Jong-una to system północno-koreański dalej będzie funkcjonować. Mówi analityk Centrum Studiów Polska-Azja Nikola Lewi. Jeśli prawdą okażą się spekulacje o odsunięciu od władzy, to przywódcą Korei Północnej i tak będzie członek rodziny Kimów. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Trójca o sporcie, Monika Słukowska. Jutro o tej porze kibice piłkarscy będą już obgryzać paznokcie z nerwów, oglądając mecz Polska-Niemcy w eliminacjach Euro 2016. Choć rywale to mistrzowie świata, co prawda z problemami kadrowymi, ale nadal mistrzowie, trener reprezentacji Niemiec Joachim Löw spodziewa się bardzo trudnego meczu. Polska obok Irlandii jest dla mnie kandydatem do zajęcia pierwszego lub drugiego miejsca w grupie. To bardzo dobra drużyna, która jest świetnie przygotowana pod względem technicznym. Spodziewamy się bardzo trudnego spotkania, tym bardziej, że polscy kibice będą mocno wspierać swój zespół. Napastnik kadry Niemiec, Łukasz Podolski, zapewnia, że nie będzie świętował ewentualnych goli dla Niemiec, tym bardziej, że chce zakończyć swoją karierę w Zabrzu. Chyba nie będę świętować bramy albo wygranie. Każdy wie, jaki klub w Polsce kibicuje, to jest Górnik Zabrze, to jest mój klub. No, gdzie spędziłem, jak byłem młody, całe moje życie, tam grałem piłkę i jak się uda, jak nie będę za stary, albo jak będą mnie kości boleć, to może tam jeszcze zagram, takie mam marzenie. O marzeniach mówił dziś także nasz trener Adam Nawałka. Jesteśmy bardzo dobrze nastawieni do tych rozgrywek i oczywiście cały czas wierzymy w to, że to my awansujemy do Francji. Mecz z Niemcami na Stadionie Narodowym jutro o 20:45. 24 białoruskich i ukraińskich kibiców zostało skazanych na kary grzywien lub aresztu przez sąd na Białorusi. W czwartek odbył się tam mecz eliminacji piłkarskich Mistrzostw Europy, na którym m.in. śpiewano obraźliwą piosenkę o prezydencie Rosji. Białoruski sektor trybun skandował też chwała Ukrainie, a ukraiński odpowiadał bohaterom chwała. Skazano ich za drobne chuligaństwo, Białorusinów na grzywny, a Ukraińców z reguły na kilkudniowe areszty. Jeden z półfinałów turnieju w Szanghaju zapowiada się wyjątkowo interesująco. Zmierzą się Nowak Dziokowic i Roger Federer. Będzie to ich piąty pojedynek w tym sezonie. Do tej pory obaj mają po dwie wygrane. I na koniec siatkówka. W pierwszym meczu drugiej kolejki Plus Ligi Zaksa Kędzierzyn-Koźle przegrała 0-3 z Lotos Treflem Gdańsk. W drugim spotkaniu PGS Krabbeł-Chatów 1-0 prowadzi w setach z Kuprum Lubin. Jeszcze przez tydzień ma być tak słonecznie i ciepło. Chociaż gdzieniegdzie pojawi się deszcz, zapowiada Maria Waliniowska z IMGW. W sobotę podobny typ pogody, czyli na północy i zachodzie kraju będzie więcej chmur i tam wystąpią słabe opady deszczu. Jedynie na nizinie szczecińskiej deszczu może być trochę więcej. Na pozostałym obszarze będzie nadal słonecznie i ciepło. Najchłodniej tam, gdzie deszcz i zachmurzenie, czyli na północy od 16 do 20 stopni, w głębi kraju 22, najcieplej na Zamojszczyźnie aż 24. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie muzyczna uczta. Najsłynniejsza seria The Best Ever w niepowtarzalnej cenie. Rock, jazz, blues, klasyka, film i wiele innych. Czteropłytowe składanki za 24,99. Saturn. Technologia tak ma. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jesteś piękna. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Tańca Scena Otwarta. Wystąpią Camea Dance Company z Izraela, Teatr Państwowy z Koszyc, Hiszpańska Dances Compania, Polski Teatr Tańca, Dada von Bzdulow, Szkoła Baletowa w Bytomiu, Art Color Ballet. Wystawy, filmy, warsztaty, spotkania. Tarnów, 10-19 października, Centrum Sztuki Mościce. Festiwal finansowany z budżetu województwa małopolskiego. Nissan otwiera nowy rozdział dobrych ofert. Idealny miejski samochód powinien być wyposażony w najnowsze technologie ułatwiające życie w mieście. Ale nie tylko. Idealny miejski samochód powinien mieć też przystępną cenę. Teraz Nissan Micra już od 34 900 zł, a Nissan Note od 39 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Wykład z multilogiki prowadzi profesor Polowy. Czym jest multilogika? Wyjaśnię na przykładzie. W Polomarkecie mleko NanPro 2, 3 lub 4, 800 gramów kosztuje 39,99. Logika podpowiada, że za 3 zapłacimy 119,97. Otóż nie! W ofercie multilogicznej za 3 mleka NanPro 2, 3 lub 4, 800 gramów płacimy 89,97 i oszczędzamy 30 zł. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minut po 19. Dobry wieczór Państwu. Tu Polanica Zdrój. 1706 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Pierwszy festiwal Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Cały Kazio. Pani Maria opowiadała już o tym w popołudniowej audycji, trochę wieczornej już audycji. Zapraszamy do trójki u Kuby Strzyczkowskiego, a teraz już witamy my. Stąd Krzysztof Znamirowski i Bogdan Sroga. Oni odpowiadają za realizację programu tu w Polanicy Zdroju. Przy Myśliwieckiej 357 Agnieszka Łukasiewicz. No a tutaj niezawodna, niezbędna każdej porze dnia i nocy Halina Wachowicz i Mariusz Owczarek. Kłaniamy się Państwu pięknie z Polanicy Zdroju. Przed nami wyjątkowe 1706 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Trochę nas tu jest, jak słychać, ale słabo słychać coś. Nie, naprawdę. Publiczność już dopisała, nasi niezawodni słuchacze. Mam kilka niespodzianek przygotowanych dzisiaj do 22. Dla Państwa, którzy są tutaj również, ale dla Państwa przed radioodbiornikami także. Oczywiście czynna skrzynka lp3@polskieradio.pl. Jak zwykle lp3@polskieradio.pl. Ten adres jeszcze nam się niejednokrotnie do 22 przyda. No ale może co, zacznijmy. 1706 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Na 50 wracają Now Chicago. Wrócili na 50. Now Chicago. Miały być niespodzianki? No dobrze, to może zdradźmy od razu. Chciałbym dzisiaj Państwa zaprosić do zabawy. lp3@polskieradio.pl. Skoro jesteśmy w Polanicy Zdroju, skoro to pierwszy festiwal Marii Czubaszek, a jest tutaj też lista przebojów programu trzeciego, to spróbujmy

Michael Jackson z 43 na 47 dzisiaj. A Place With No Name. Na 46 bez zmian. Julia Marcel. Dobrej płyty Julia Marcel, ale państwu na razie podoba się średnio. Na 46 bez zmian w 1706 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. lp3@polskieradio.pl. Dzisiaj w sprawie dwuwierszy, trójwierszy, jak tam państwu wyjdzie. Ale muszą się pojawić w tych naszych, właściwie państwa kompozycjach. Mogą być rymowane, a niekoniecznie. Dwa wątki. Lista przebojów programu trzeciego i Maria Czubaszek. Pierwsze propozycje już są. Na przykład pan Hubert pisze tak. Jeszcze długo światła nie zgaszę, bo w LP3 pierwszy festiwal Marii Czubaszek. No mniej więcej o to mi chodziło właśnie. lp3@polskieradio.pl. Wracamy na listę. Na 45. Trochę hałasu, a nawet chyba więcej niż trochę. Judas Priest. Dzisiaj 3 w dół. Z 32 na 45. Festiwalczubaszek.pl. Tam już są zdjęcia. Właściwie w momencie chyba zrobienia już są na stronie. Festiwalczubaszek.pl. Tam nas już widać na zdjęciach. Zapraszamy. A na liście na 44. Znowu kolejny utwór bez zmian. Dzisiaj w poczekalni jest jeszcze kilka takich. Gunshot. Lick Kelly. I Gunshot, Lek Kelly na 44 bez zmian. LP3, @polskieradio.pl. Kolejny Państwa typ. Widzę, że LP3 się zaczyna, powiedział wujaszek, patrząc na roześmianą Marię Czubaszek. To właściwie nawet jeden wiersz, czy jedna linijka, jeden wers. LP3, @polskieradio.pl. Dzisiaj czekam na takie Państwa propozycje. W nagrodę na pewno fantastyczny zestaw od sklepiku Walędziku. Od sklepiku Walędziku, który na dziś od dzisiaj na stałe w Willi Polanicy. Też ze świetnej płyty Hypnotic Eye, Tom Petty, Heartbreakers, Fault Lines. Dzisiaj 6 do góry na 43. A na 42 także awans, tym razem o 3 do góry. Hell Yeah, 13 w samo południe. W samo południe, to na pewno w trzech wymiarach gitary u Piotra Barona. Hell yeah! Dziś na liście z 45 na 42. LP3 @polskieradio.pl. Dzisiaj czekam na Państwa popisy poetyckie. Lista przebojów programu trzeciego i Maria Czubaszek. Ty już wiesz dlaczego. LP3 @polskieradio.pl. A na liście Renata Przemyk. Oczko w dół na 41. Kłamiesz, gdy kładziesz się spać. Kłamiesz, zawsze z ręką na.

cache bruit, chacun s'entraîne. On peut la nuit jouer de la sirène et nous contraindre à faire le zouave en pyjama dans notre cave. On aura beau par des ukases, nous couper le veau et même le jazz, nous imposer le masque à gaz, les mots croisés à quatre cases, nous obliger dans nos demeures à nous coucher tous à 11h. Paris sera toujours Paris, la plus belle ville du monde. Malgré l'obscurité profonde, son éclat ne peut être à son rire. Paris sera toujours Paris, plus on réduit son éclairage, plus on voit briller son courage, sa bonne humeur et son esprit. Paris sera toujours Paris. Zaz, 9 do góry, czyli w przyszłym tygodniu chyba pierwsza 30. Paris sera toujours Paris. A na 37 spadek o 2 oczka. Znowu będzie głośno. Slash, 30 years to life. December, a rip set at night, in a steel toe rage, made a big mistake, now I'll be doing time. I was riding with the aura, I was running out of time. Now for me there is no quarter, I don't wanna be here, I don't wanna die. 7 years tonight, what I did I can't deny. Now the sorrow in my heart will never fade. I remember it so well, the night I sent that boy to hell. Lord, I'm sorry for the error of my ways. They sent me on a mission, out to earn my stride. Should have known damn well when the curbstone fell, things would never be right. I was wrong. Slash, 30 years to life, to jest z 35 na 37, w 1706 notowaniu listy przebojów programu trzeciego, lp3@polskieradio.pl. Dzisiaj czekam na Państwa poetyckie popisy. Zgadnij Mario, zgadnij Staszku, cóż dziś na listy Czubaszku? Nawet takie od Pani Ewy, bardzo dziękuję. lp3@polskieradio.pl. A w naszym studiu, przed Teatrem Zdrojowym w Polanicy Zdroju, pierwsze odważne z grupy, licznej grupy słuchaczy z wierszem. Proszę się najpierw przedstawić. Jak mają Pani na imię? Martyna. Marzena. Dzieło wspólne, tak? Tak. Posłuchamy. Tu w Polanicy Zdroju, w czasie trójkowej listy przebojów, trzaski się zjawiły i się będą dobrze bawiły. Zwłaszcza, że gdy Maria Czubaszek walkinguje, w trójkę lepiej się wskakuje. O, prawda, że można nawet tutaj, w Polanicy Zdroju? Pani Martyna, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Jeszcze chciałbyśmy pozdrowić, bo mamy parę osób tutaj. W nagrodę. Tak. Przede wszystkim chciałbyśmy pozdrowić wszystkich gości z agroturystyki na Piotrowickiej Przełęczy, którzy do nas przyjechali w tym roku i w latach poprzednich. Ale też bardzo chciałbyśmy pozdrowić całą naszą rodzinę, zwłaszcza Kasię i Krzysia i małą Lilkę z Poznania. Agnieszkę i Marcina, którzy są w Szwecji, oczywiście całą rodzinę z Mielca, ale przede wszystkim naszą Marcelkę, która no,

Nobody came. Father Mackenzie wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. No one was saved. All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? To nie jest nowa wersja Eleanor Rigby w wykonaniu Paula McCartneya. To Alice Cooper na 35. dzisiaj nowość w 1706 notowaniu listy. The Art of McCartney. W listopadzie ukazuje się taka płyta i na niej wielcy śpiewają piosenki wielkiego kompozytora, autora, wokalisty Paula McCartneya. Na 34. bez zmian Nick Cave and the Bad Seeds. Give us a kiss. In the blue room you whispered into the music, and in the field underneath the thorn bush, give us a kiss. Then across the overpass and down, past the blood factory and into town, give us a kiss. One little sip, sip, sip, before you slip, slip, slip away. You're still hanging out in my... Nick Cave and the Bad Seeds na 34. bez zmian. A w naszym studiu, tuż obok Teatru Zdrojowego w Polanicy Zdroju, kolejni goście. Witam Państwa, dobry wieczór. Proszę najpierw się przedstawić krótko. Krzysztof i Janina z Raciborza. Witamy. Coś pan napisał, widzę. No, napisałem takie dwa króciutkie limeryki. Słuchamy. Albo wierszyki. Pierwszy brzmi tak. Czubaszek i Trójka niejedno przeżyli. Szacunek słuchaczy na zawsze zdobyli. A drugi, może krótszy. Wśród wielu największych ustrojów na najwyższej orbicie Maria Czubaszek i lista przebojów. Panie Krzysztofie, bardzo również pani dziękuję, bo pani też chyba brała udział w pisaniu wierszy. O takie właśnie nam dziękuję chodziło dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Tu na momencik pozdrowić. Do mikrofonu, proszę. Tak. Pozdrawiamy Gabry, z ciebie, Halinko i twoje dzieci. No i wszystkich krewnych w Poznaniu i w Dublinie i w Nysie. O, dziękujemy dziękuję bardzo. Uprzejmie. Dziękujemy. Lista przebojów programu trzeciego dzisiaj z Polanicy Zdroju, sprzed Teatru Zdrojowego. Dzisiaj będę tak rymował. To jest wyjątkowa lista. Proszę mi pozwolić na to. Na 33. Trzy oczka do góry. Co to za duet jest? Barbara i Michael. It had to be you. It had to be you. Just had to be you. I wandered around, finally found somebody who could make me be true, or could make me be blue. Just to be sad, thinking of you. Some others I've seen, some others I've seen, might never be me, might never be me, might never be cross, or I try to be boss, but they wouldn't do, but they wouldn't do, for nobody else gave me a thrill. With all your faults, I love you still. It had to be you, marvelous you. It had to be you. Barbara Streisand, Michael Bublé z płyty Partners. Tam Barbara zaprosiła swoich znakomitych kolegów. It had to be you. Dzisiaj 3 do góry z 36 na 33. A w naszym studiu kolejny wiersz. Dobry wieczór. Jak masz na imię? Oliwka. Oliwio. przeczytaj, co tam napisałaś ładnie. Lista przebojów trójki. Nie ma niedźwiedzia, nie ma barara. Na, za to jest królowa Maria Czubaszek niezastąpiona. Tak pomogłem. Oliwia, pozdrawiasz kogoś, tak? Pozdrawiam serdecznie ciocię Angelikę i Mateusza z Krakowa. A, Mateusz był tydzień temu na liście też, którą prowadził Niedźwiedź z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. lp3@polskieradio.pl. Czekamy również na Państwa zgłoszenia w naszym znakomitym, jak się okazuje, rozwijającym się konkursie na dwuwiersz albo trójwiersz. Jobo na masa. 6 do góry. 38 na 32. They echo now for you to keep when you're alone, so you can clap to yourself when I'm gone. It's a bitter pill to swallow. Can you taste the pain and sorrow? Go on and beg and steal and borrow, but that won't get back my tomorrow. Yeah, yeah. What hurts the most will make you wise. Was it worth the burn to get to this goodbye? I'd rather start again on this dirt floor, crawl my way back to the man I was before. It's a bitter pill to swallow. Can you taste the pain and sorrow? Jobo na masa z nowej płyty Get Back My Tomorrow. Na pewno słyszeli Państwo te nagrania w środowej tonacji trójki Piotra Kaczkowskiego. 1706. Lista przebojów programu trzeciego. Kończymy poczekalnie. Dzisiaj 2 do góry, więc jak będzie za tydzień, to zależy wyłącznie od Państwa. Głosujemy do piątku w południe, jak zwykle, na stronie trójki. polskieradio.pl/trójka. Zespół Cree. Biuro Ludzi Znalezionych. I pierwsza 30 1706 notowania z Polanicy Zdroju tuż po 20. Tracę ich każdego dnia. Cicho odlatują. Zabiera ich dziewczyny dźwięk i złudny smak kariery. Odszukać chcę każdego z nich. Przeglądam ogłoszenia. Przede mną tłum, cię znajdę tam, przyjaciół utraconych w dom. W biurze ludzi znalezionych, może jutro się pojawisz, znajdę cię na pewno. Dawną twarz na mieście dziś, chyba rozpoznałem, głos taki sam. To niby on, lecz coś mi się nie zgadza. To tylko cień, nie mamy nic do powiedzenia sobie. Pożegnał go, choć tak mi żal, przyjaciół utracony. Przegadamy cały wieczór w biurze ludzi znaleźć.